Book 2 33 33 33 في محطة القطار صدغورشي صدغورشي متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი ბერლინისკენ? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ? როდის გადის შემდეგი მატარებელი პარიზისკენ? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ روديس قاديس شمدغي ماتاربلي لندنيسكن روديس قاديس شمدغي ماتاربلي لندنيسكن في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ رومل ساعت سيقاديس ماتاربلي وارشاويسكن رومل ساعت سيقاديس მატარებელი ვარშავისკენ في اي ساعه يسافر القطار الى ستوكهولم რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ რომელ საათზე გადის მატარებელი სტოკჰოლმისკენ في اي ساعه يسافر القطار الى بودابست რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ რომელ საათზე გადის მატარებელი ბუდაპეშტისკენ? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. ერთი ბილეთი მადრიდამდე თუ შეიძლება. ერთი ბილეთი მადრიდამდე თუ შეიძლება. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. ერთი ბილეთი პრაღამდე თუ შეიძლება. ერთი ბილეთი პრაღამდე თუ შეიძლება. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. ერთი ბილეთი ბერნამდე თუ შეიძლება. ერთი ბილეთი ბერნამდე თუ შეიძლება. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? როდის ჩადის მატარებელი ვენაში? متى يصل القطار إلى موسكو؟ როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? როდის ჩადის მატარებელი მოსკოვში? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? როდის ჩადის მატარებელი ამსტერდამში? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ უნდა გადავჯდე? უნდა გადავჯდე? من أي رصيف يغادر القطار؟ რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? რომელი ბაქანიდან გადის მატარებელი? هل توجد عربات نوم بالقطار؟ أريس ماتاريبلشي سادزينيبيلي واغوني؟ أريس ماتاريبلشي سادزينيبيلي واغوني؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. مخولود بروكسلامده ميندا مغزاوروبا. مخولود بروكسلامده ميندا مغزاوروبا. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. كوبنهاجن إذن دسابرونة بلي بيلتي ميندا. كوبنهاجن إذن دسابرونة بلي بيلتي ميندا. بكم السرير في عربة النوم؟ راغيرس إرتي بيلتي سادزينيبل واغونشي. راغيرس إرتي أدجيلي سادزينيبل واغونشي.